إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بشك ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یعنی حسب ضرورت، یعنی ایک ہی مرتبہ سارا نہیں دے دیا گیا بلکہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا۔ فاصبر لحکم ربک، پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم پر۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بہت مشکلات کا شکار تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ مشکلات صرف اس دور میں نہیں تھی، ہر دور میں ہوتی ہیں، ہر راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، ہر کوشش میں مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اور ہر دور میں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کسی بھی قسم کی نیکی کی کوشش کریں، رکاوٹ ضرور آئے گی، مشکلات آئیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یوں نہیں لگتا کہ جیسے ہر دن پچھلے دن سے زیادہ دوبھری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک آخر میں آ کے جہاں آپ کو یہ ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے یوں لگتا ہے جیسے یہ ہفتہ بڑا طویل ہوتا جا رہا ہے کہ یا اللہ خیریت سے پورا ہو جائے۔ اور پھر مشکل کہیں سے بھی آ سکتی ہے، رکاوٹ کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ آزمائے گا نہیں اس راستے میں؟ آزمائے گا۔ بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہو لیکن ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں تو محبت کے دعوے بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن کون کس حال میں محبت کا ثبوت دیتا ہے، اور کون کس حال میں جمع رہتا ہے، اور جمع ہی رہتا ہے اور کام کر کے ہی چھوڑتا ہے، ہم سب کا ٹیسٹ۔ تو مشکلات تو آتی ہیں، نبتلی ہی، آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن پھر کون ثابت قدم رہتا ہے، اور کون غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کون اپنے نفس کے آگے جھک جاتا ہے، یا کون اور طرف چل نکلتا ہے، اور کون پریشر قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے نا، لا تطیع منہم آثما او کفورا، تو پھر پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ایسے کردار آپ کو ملیں گے جو اپنی منوانا چاہیں گے۔ وہ کہیں گے صرف وہ بات کرو جو ہمیں پسند ہے، وہ بات نہ کرو جو ہمیں پسند نہیں، جو آپ کی سننے کی بجائے آپ کو سنوانا چاہیں گے، آپ کو منوانا چاہیں گے، حالانکہ وہ خود غلط ہوں گے۔ تو اس راستے میں نکل کر آثم اور کفور کی بات نہیں ماننی، کسی کا پریشر قبول نہیں کرنا، کرنا وہ ہے جو اللہ کی مرضی کا ہو، خواہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ جتنے بھی آس پاس کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، اس کام کو روکنا چاہتے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں اور اپنی منوانا چاہتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کی نہ مانیں، فرم رہیں۔ اور ان ساری مشکلات اور رکاوٹوں کا علاج کس طرح کریں؟ وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، ذکر کی کثرت کر دیں، بکرتوں اصیلا، صبح اور شام۔ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ تاکید کرتی رہتی ہوں، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا نہ بھولیں، حفاظت کی دعائیں پڑھنا نہ بھولیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، کوئی ادھر سے آپ کو خوف دلاتا ہے، کوئی ادھر سے پریشان کرتا ہے، کبھی کسی چیز کا وہم آتا ہے، کبھی کسی چیز کے جانے کا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ہر ایک آپ پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے۔ تو یہ آسمن اور کپورا کے پریشرز کا مقابلہ جو ہے، یہ بھی ذکر الہی کے ساتھ ہوگا۔ جتنا جتنا اللہ کی یاد ہوگی، جتنا جتنا اس سے تعلق ہوگا مضبوط، اتنا ہی اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مختلف لیولز تھے، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مانتے نہیں تھے لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، کچھ لوگ صرف اعتراض کرتے تھے، کبھی آپ پر کبھی قرآن پر، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، ودو لو تو دھنو فیدھنون، کچھ لوگ آپ کو طرح طرح کی آفرز کرتے رہتے تھے، آپ چاہیں تو مکہ کی سرداری لے لیں، آپ چاہیں تو خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں، آپ چاہیں تو ہم آپ کو سردار مان لیں، لیکن آپ کو کیا کہا گیا؟ نہیں، ان میں سے کسی کی بات نہیں ماننی، صبر کرنا ہے، جم کے رہنا ہے، یہ مشکلات ٹل جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آسم کون ہوتا ہے؟ گناہگار، وہ جو اچھا کام کر سکے نہیں، جان بوجھ کے نہ کرے۔ اور کفور جو تکبر کا شکار ہو، نہ شکرہ بھی ہو تکبر کا شکار بھی ہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں ابو لہب اور ابو جہل کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ابو لہب کیا تھا؟ آسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، آپ کا ہمسایا تھا لیکن آپ کو ستاتا تھا۔ اس کی بیوی کا کردار، اس کا کردار آگے بھی آپ پڑھیں گے اور تاریخ میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہر درجہ بخیل تھا، ہر درجہ مال کی محبت کا شکار تھا، اور پھر ابو جہل کے اندر تکبر تھا. یاد ہے جب جنگ بدر میں مارا گیا اور اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب یہ گردن رکھی جائے تو اونچی اٹھے اور پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، مرتے دم تک اس کی اکڑ نہ گئی. تو یہ بڑے بڑے سردار آپ کو پریشرائز کر رہے تھے مختلف طریقوں سے، کہیں قطع رحمی کر کے، کہیں اعتراضات کر کے، کہیں کچھ آفرز کر کے، کہیں لالچ دے کے. آپ ان کے پریشر میں نہیں آئیے، حق کو نہیں چھوڑیے، اور جب آپ کو ایسا کوئی دباؤ محسوس ہو تو اپنے رب سے چمٹ جائیے، اپنے رب کو تھام لیجئے، اس کو یاد کیجئے. بکرتم و اسیلا، پلے باندھ لیجئے صبح شام رب کا ذکر، کسی حال میں نہ چھوڑیے، کسی حال میں نہ بھولیے. دعوت و تبلیغ کے لیے لا محالہ طریقہ کا، یعنی کہ بہت بڑا ہتھیار ہے یہ ذکر، جس کو معمولی سمجھے. تو کیا ہوا اگر ایک دن میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تو؟ مجھے نیند آ رہی تھی نا، میں پھر سو گئی اٹھ کے، وہ میری تو آج آنکھ ہی نہیں کھلی اس لیے پڑھی نہیں سکی. نہیں، اگر آپ واقعی سنجیدہ اللہ کے دین کا کام کرنے میں، تو پھر آپ کو ذکر کے لیے وقت نکالنا ہے ہر صورت میں، اتنا ہی ضروری جتنا کھانا کھانا ضروری. ناشتہ بھول جائیں تو بھول جائیں بے شک، لیکن اس ناشتے کو نہیں بھولنا. رات کا کھانا نہیں کھانا نہ کھائیں، لیکن شام کا ذکر نہیں بھولنا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نمازیں بھی ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے اوقات میں اس کے لیے سجدہ کیجیے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل رات اس کی تسبیح کیجیے، یعنی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس میں ذکر اور نماز اور تہجد حسب ضرورت. انہا اولا یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ تو عاجلہ سے محبت رکھتے ہیں، جلد ملنے والی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، اور چھوڑ رہے ہیں اپنے آگے، بھولے ہوئے ہیں اپنے آگے اس بھاری دن کو، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو، اس کی شدتوں کو. چھوڑے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تیاری نہیں کر رہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے ان کو. سب کچھ دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کوئی کوشش وہاں کے لیے نہیں ہے. نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے بندھن مضبوط کیے. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند ہم نے مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں. تبدیلا، تبدیل کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ پھر انسان کی ساخت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اس کا معنی ہوتا ہے ہڈیوں اور اعصاب کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا، یعنی ہڈی گوشت باہم مل کے اسکن تک کس طرح آپس میں کسے بندھے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے اعصاب کی تصویر دیکھی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ پوری رسیاں ہیں جو لپٹی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو مضبوط جسم دیا ہے تاکہ وہ کام کاج کر سکے. اگر ہمارے اعصاب اور ہمارے مسل صحیح طور پر کام نہ کریں تو ہم تو دوسروں کے محتاج ہو کے بیٹھ جائیں. اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں کہ ہمارے جوڑ صحیح سلامت ہیں، ان کے سپرنگ صحیح کام کرتے ہیں، گھسے ہوئے نہیں ہیں، چل پھر لیتے ہیں، سیڑھیاں چڑھ لیتے ہیں، اتر جاتے ہیں. یہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہے. تو جس رب نے ہمارے رگ پٹھے باندھ کے ہمیں مضبوط کر دیا، وہ رب اس پہ بھی قادر ہے کہ ہم ان کی شکلیں بدل دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا شکل کب بدلتی ہے، جو مسل ڈھیلے ہونے لگتے ہیں. ایک بچہ بوڑھا کیسے ہوتا ہے، کس چیز میں تبدیلی آتی؟ ظاہری اسکن تو وہی ہوتی ہے، اندر ہی تبدیلی آتی ہے نا، انہیں اعصاب کے اندر، انہیں مسلس کے اندر. تو اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، جب ہم چاہیں ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں، یا پھر یہ کہ ان کی جگہ ایک اور قوم لے آئیں، یعنی ان کو سرے سے ہی اٹھا لیں، ان کی شکلوں کی جگہ دوسری شکلیں آ جائیں. یہ تو ایک حقیقت ہے نا، آج اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے، اگر ہم قرآن پڑھ کے اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور اسٹوڈینٹس آئیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ کام کریں گے، ان کی کوششیں قابل قدر ٹھہریں گی. اگر ہم اپنے آپ کو ضائع کریں گے تو کر ڈالیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اس کو ہماری ضرورت نہیں. اگر ہم کچھ کریں گے تو اس میں عین ہماری ہی سعادت ہے. اس لیے کبھی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے احسان رکھ رہا ہے کچھ بھی کر کے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چنا, اس نے ہمیں سنوایا, اس نے ہمیں توفیق دی. ان ہذہ تذکرہ, بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے, نصیحت ہے سب کو جھنجھوڑنے کے لیے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اب جس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے, اس رستے پہ چل پڑے, وہ راستہ اختیار کرے جو رب کو راضی کر دے, رب تک جاتا ہو. عین لا کے چوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا ہم کو سب کچھ سمجھا کے. کام کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہو, اب سوچتے ہو کدھر کو جانا ہے, اچھے برے کا فرق بتا دیا, شاکرن اور کفورہ ہونے کا معنی سمجھا دیا, اب کھڑے ہو بیچ میں, دائیں کو جائیں یا بائیں کو جائیں, مزید اس کتاب سے تعلق رکھیں یا بند کر کے چھوڑ دیں. اب یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے, کیونکہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے, ہم نے تو دوزخ اور جنت دونوں کے تذکرے کر کے بتا دیے, پوری ڈسکرپشن دے دی ہے. اب تم جو چاہو اختیار کرو, جیسے چاہو کرو. اور یاد رکھیے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. صرف تمہاری تمنائیں اور خواہشات کافی نہیں, اللہ کی توفیق ہوگی تو کچھ کر سکو گے. صحیح راستے کا انتخاب کرنا, پھر اس پہ چلتے رہنا, پھر اس میں استقامت اختیار کرنا, یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. کیوں, کیسے؟ ان اللہ کانا علیمن حکیمہ, کیونکہ اللہ علم والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس کو اپنے رستے کے لیے چنے آپ اور کس کو نہ چنے. بہت سخت آیت ہے یہ. دیکھیے, ہم کچھ نہ تھے, اس نے ہمیں انسان بنا دیا, اچھی شکل و صورت دی, سب نعمتیں دی, ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا, اس نے ہمیں اپنا راستہ دکھا دیا, قرآن پڑھا دیا. اتنی نعمتیں دینے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی باری پہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اب یہ ہمارے اوپر ہے. اچھا, اب ہم جتنا بھی رونا روئے, ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, بس کیا کریں سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں. یہ بات نہیں ہے, اللہ سے پوچھیں, اللہ سے مانگیں, اس سے دعا کریں, اس سے تعلق جوڑیں, کیونکہ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں, کسی انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ نبتلی ہی اب ٹیسٹ کر رہا ہے, جیسے ماں کے پیٹ میں ٹیسٹ کرتا رہا نا ایک سٹیج سے دوسری تک, اسی طرح باقی نعمتوں کے بعد دین کی نعمت دے کے بھی آزما رہا ہے. اب ایک اور ٹیسٹ ہے, نبتلی ہی جانچ رہے ہیں کس قابل ہے یہ, کتنی محنت کی, کتنا شوق رکھتا ہے, کتنے جذبے ہیں, کیا ارادے ہیں, کیا منصوبے ہیں, کتنی ہارڈشپس برداشت کر سکتا ہے, کتنی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے, میری خاطر کیا کچھ چھوڑ سکتا ہے. نبتلی ہی آزمائش ہوگی نا, ٹیسٹ ہوگا, جو پروو کر دیں گے وہ چن لیے جائیں گے, اور جو پروو نہ کریں ان کے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا. زبردستی نہیں ہے, دنیا میں مرتے دم تک چوائس ہے کہ دیکھو کرتے کیا ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور یہ بات بڑی ہی سچی. بعض لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا لائق ہے, بڑا قابل ہے, بڑے کام کرے گا, بڑا ہونہار ہوگا, اور وقت اور تجربہ بتاتا ہے کہ وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایک شخص کے بارے میں آپ اس کی بظاہر سادگی یا بظاہر کسی خاموشی کی وجہ سے یہ غلط گمان کرتے کہ نہیں, اس کو کیا آتا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, اس میں کیا کرنا ہے, یہ نہیں کچھ کرے گا. اور اللہ چاہے تو بہت کچھ کر کے دکھائے, بہت سو سے آگے جائے. میں جب حضرت بلال کے بارے میں پڑھتی ہوں نا, معاشرے کے ایک عام معمولی انسان, انسانوں کی نظر میں رنگ ان کا دیکھیے, جسمانی حالت دیکھیے, اسٹیٹس دیکھیے, گھر بار دیکھیے, کنبا قبیلہ دیکھیے, دنیاوی اعتبار سے کہاں پرکھے اور کہاں تولیں گے آپ ان کو. لیکن اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں, بلال کیا عمل کرتے ہو, میں نے رات جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی ہے. کیا تھا بلال کا عمل؟ اخلاص, احد, اور اس کی خاطر ہر قربانی دے دینا. ہم تو یہ ذرا سا اس وقت بیٹھے ہوئے نا, تو بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوں گے, تو بڑی چیز کچھ کر رہے ہیں, بڑی قربانی ہماری ہو رہی ہے. سوچئے بلال کو کہ دھوپ پر, تپتی دھوپ پر, ریت پر لٹا کے بھاری پتھر سینے پہ, अहद अहद अपने काम से बाद नहीं आना। और हम पहले फोन करके पूछते बिजली है? नहीं है। अच्छा आज तो वैसे भी बहुत से काम करने हैं और वैसे भी छुट्टी का दिन है, कैसे से सुन लेंगे, घर ही बैठ के काम कर लेंगे, ये तो हो सकता है। क्या मुश्किल है, इसी लगा के घर बैठते हैं, ज्यादा ही एक सुई से सुनेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, कौन इतनी सीढ़ियां चढ़े। कुछ लोगों की तो वाकई मजबूरी और उजर है, अल्लाह जानता है जो माजूर होते हैं उनको तो घर बैठ के भी हमसे ज्यादा सवाब शायद मिल जाए, जो उनके दिलों में तड़प है जैसे जंगे तबूक में जाने वाले जो न जा सके उनको घर बैठ के भी सारा अजर मिल गया। लेकिन हम जैसे पहले देखते हैं सहूलत है, फैसिलिटी है, मर्जी की चीज है, मर्जी का माल है, फिर कदम उठाएंगे, नहीं तो वैसे ही वापस लौट जाएंगे। तो फिर बिलाल के कदम तो जन्नत में आगे जाएंगे ना। तो उन्होंने कहा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ एक काम में कुछ समझता हूँ कि शायद इसकी वजह से हो कि दिन या रात में जब भी वुजू की जरूरत होती है वुजू करके दो नफल पढ़ लेता हूँ, बस ये मेरा मामूली सा एक काम है। और वहाँ यही अमल है जिसकी वजह से तुम एक तो बावजू रहना और फिर किसी वुजू को भी नमाज के बगैर न जाने देना, दो हल्की रकतें पढ़ लेता हूँ। और हमारे लिए दो रकतें पढ़ना ही सबसे भारी काम है। इनकानत लकबीरतन इल्ला अलल खाशईन, फिर बजाहिर खुशू के कितने भी दावे करें अंदर से खुद से पूछें कितनी मोहब्बत है नमाज की और कितनी भारी और कितनी बड़ी लगती। बिलाल को भारी नहीं लगती थी, उन्हें तो वो पत्थर भी भारी नहीं लगता था जो उनके सीने पे था। और आपको पता है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया है तो ये बिलाल थे जो पीछे खाना काबा तक चढ़ गए थे, सब नहीं गए थे अंदर, उन्हें खाना काबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और बिलाल के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत बिलाल को पकड़ पकड़ के कहते अच्छा बिलाल बताओ कहाँ खड़े हुए थे आप, किधर मुंह किया था, कहाँ बैठे थे, क्या कहते थे। अब्दुल्ला बिन उमर को हर वक्त ये शौक होता था वो जाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम किस तरह किया है। तो ये है बिलाल। और फिर अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग सैयदना बिलाल उनको कहते हैं। हमारे माशरे के गरीबों फकीरों का हाल देखें जो दीन के लिए खा कितनी खैरखाई और सच्चाई रखते हैं उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है और उनको कितनी इज्जत बख्शी गई है और उनको कितना ऊपर रेस किया गया है, उनकी कैसी शान हम बनाते हैं, क्या उनका हाल करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में बड़े बड़े सरदारों के बीच में कहते हैं बिलाल क्या करते हो कि मैंने जन्नत में आज रात तुम्हारे कदमों की चाप अपने आगे आगे सुनी है। अल्लाह ताला हमारी शक्लें नहीं देखता ना हमारे माल देखता है, देखता है इखलास कितना है, अंदर क्या है, क्या करने की तड़प है। इसलिए वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, अल्लाह के साथ सच्चे होंगे, किसी इंसान को सच्चा बन के दिखाने की जरूरत नहीं, किसी इंसान की नजरों में आने की जरूरत नहीं, कोई कुछ फायदा नहीं दे सकता आपको कि आप किसी इंसान के सामने सच्चे हो जाएं कि हम बहुत काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारा अमल उमूमन उस वक्त तेज होता है जब हमें कोई देख रहा होता है, ये जब किसी ने पूछना होता है, कोई ना पूछे तो कुछ भी ना करके दिखाएं। अपने अंदर काम करने की कितनी सच्चाई है, क्या सोचते हैं, अल्लाह देख रहा है ना, सबके दिल देख रहा है, कौन कहाँ डरा हुआ है, कौन किस कुर्बानी से घबराया हुआ। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, इसलिए अल्लाह को राजी कर ले, उससे मांग ले, उससे पूछे। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा युद्खिलु मन यशा फी रहमतिह, वो दाखिल करेगा अपनी रहमत में जिसको चाहेगा, चाहे वो बिलाल हबशी हो या सुहैब रूमी हो, जिनका ना वतन अपना हो और ना उनके पास माल हो ना अच्छा लिबास हो, लेकिन अल्लाह की नजरों में चुने हुए लोग हैं। युद्खिलु मन यशा, दिल तड़प जाता है ना, काश हम भी उनमें हों कि जिनको वो अपनी रहमत में दाखिल करेगा। वज़्ज़ालिमीना अअद्दा लहुम अज़ाबन अलीमा, और जालिम लोग उनके लिए तो उसने दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। और ये जालिम कौन होते हैं, जालिम की टर्म बहुत वसी है, शिर्क करने वाले भी जालिम होते हैं, हुकूक लिबाद में कमी करने वाले भी जालिम होते हैं, और सब कुछ जान कर भी अनजान बनने वाले जालिम होते हैं, जिनको पता है अच्छे बुरे का, पहचान है और फिर कुछ ना करके दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। نزلنا عليك